Küçük odaların büyük pencereleri. Uçurumları sevenin kanatları olmalı. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Böyle buyurdu Zerdüşt. Bu yüzden solucan klasik sanatın sükunetini kucaklayamaz. Bunun yerine renklerin artık renk olmaktan çıkıp kan lekelerine dönüştüğü ekspresyonizmin dikenli ormanında bulur kendini. Solucan, o dev saksağının gövdesinde bir lif olmanın eşiğindedir. Ve dünya görüşünde bir iyileşme olmaz. Sevdiklerinizle baş başa mutlu bir gün geçirmek daha iyi bir kaderdir kuşkusuz. Tanrı olduğunuzu veya en azından Leonardo da Vinci olduğunuzu hayal ederek. Franco Ferrucci, Tanrı'nın ağzından evrenin hikayesi. Verrocchio'nun atölyesindeyim. Bu gece dışarıdaki yağmurun eşlikçisi bazen sert, bazen inişli çıkışlı, bazen de sakin bir müzik. Yağmur başladığında laftamı çalmayı bırakmayı düşündüm önce. Doğa beni kendine her zaman hayran bırakıyor, susturuyor ama sanırım şu an bunu yapmak istemiyorum. Biliyorum ki suskunluk, sözün yokluğu olarak sesimi ele geçirirse aynı laneti yapıtlarım üzerine de salacaktır. Benzer şekilde bu laneti aşkımın üzerine salması gibi. Bugün sevgili Sandro ile aramızda hiç beklemediğim bir şekilde başlayan tartışmayı ona olan hayranlığım nedeniyle dahi olsa yatıştırabilirdim. Ama olmadı. Anılarıma karşı gösterdiği duyarsızlık beni üzüyor. Sandro şakacı, etrafta komik hikayeler anlatarak dolaşan bir insan. Fakat şaka yolu da olsa bu kadar saldırmamalıydı bana. Hem ona kendimi açmakla hata ettim belki. Belki her kendimi açışımda aslında ideal bir hataya ulaşma arzumun körüklediği bir hatadır. Sanırım Akbaba'yla bu kadar enine boyuna uğraşacağım belirlenmiş önceden. Bir anı olarak belleğimde canlandığına göre, küçükken beşikte yatıyordum. Akbaba'nın biri yukarıdan inerek geldi, kuyruğuyla ağzımı açtı, kuyruğunu birkaç kez dudaklarıma değdirip çekti. Bu sıra dışı hareketiyle bana uçmak ya da çok beklendik biçimde düşmekle ilgili bir sırrı aktarmak ister gibiydi. Bunda başarılı olduğu da söylenebilir. Ben Leonardo. Böylece kendi trajedimi ilk bir rüyada yaşamış oldum. Uçmayı öğrenmenin ilk yolu belki de düşmeyi bilmekti. Başımda hiç küçümsenmeyecek bir ağrı var. Gözlerim de iyi değil. İki geceden bu yana uyumaya çalışıyorum ama olmuyor. Böyle ilgimi çekip duran kanatlar. Uçmakla ilgili tutkularım gecemi gündüzüme katmakta. Belki de hayvanlar üzerinde yaptığım incelemelere bir son verip sadece taslaklar hazırlamalıyım. Ya da ikisi birden de sürdürülebilir. Acaba akşamki davette Sandro ile karşılaştığımda beni affettiğine dair bir bakış sezebilecek miyim gözlerinde? Kaderin kestirilemez doğasına bırakılmış hayati bir soru daha işte. Her neyse. Sevgili Sandro, sanki tanrılar yağmurdan bir pelerini tasavvuru mümkün olmayan omuzlarına atmış, bu ışıltılı pelerinin eteklerine takılı tutkuyla üzerimizde dolaşıyor, ardından sonsuz bağışlayıcılığıyla onu üzerimize bırakıyor. Bırakış durumunu lütuf olarak nitelendirdim. Lütuf, yalnız ikimizin olacak bir ülkenin öncesini ve sonrasını hızla kapladı. Toprak, sayısız solucanın rahatça kayabileceği bir yumuşaklık kazandı, titredi, açıldı, gürültüler, fırtınalar, taşan nehirler, yükselen dağlar böyle oluştu. Sonra etrafa şöyle fısıltılar yayıldı. Toprak lütfu içine aldı. Sonra fısıltılar neşeli seslere dönüştü. Müjdeler olsun, toprak lütfu içine aldı. Adına daha sonraları aşk dediğimiz bu adanın hikayesi böylelikle yavaş yavaş oluşmaya başladı. Az bir zaman sonra sesler yok olduğunda suskunlaşan adanın içinin alt taraflarında kuytu, karanlık, nemli bir rahim oluştu ve bu rahim sonsuz bir üreyişe, bolluğa yataklık etti, insanların yüreğini ıslatarak yumuşattı. Adanın bunu nasıl ya da neden yaptığı hakkında kimse tek kelime edebilecek bir bilgeliğe bile erişemeyecek. Çünkü bu suskunluk kendi çevresinde dönerek ve büyüyerek sır denen durumu oluşturdu. Adanın tanrılarla arasındaki bu sır yüzyıllarca ılık akşamlarda esen rüzgarlar gibi yana düşen boyunları okşayıp duracak sevgili Sandro. Çözemeyeceğimi bildiğim bu şey için. Ateşli bir arzunun itkisiyle oyunbaz doğanın yarattığı türlü, çeşitli biçimlerin bolluğunu görmek için yanıp tutuşarak, kayaların çıkıntısı arasında belli bir mesafeyi kat ettikten sonra büyük bir mağaranın girişine varacağım ve orada onun varlığından hiçbir zaman şüphe duymamış olduğum için hayretten dona kalarak bir an duracağım. Sırtım yay gibi, sol elimle dizimi kavramışım. Sağ elimle ise yukarı kalkıp çatılmış kaşlarımı örtüyorum. Hüküm süren karanlığın yorgunluğuna rağmen içerideki herhangi bir şeyi seçebilecek miyim diye boydan boya eğilmişim. Bir an, böylece kaldıktan sonra birdenbire içimde iki duygu uyanacak. Korku ve arzu. Korku tehdit edici mağara karanlığından, arzuysa içeride olağanüstü bir şeyin gizli olup olmadığını görmekten. Biliyorum ki bu sır tuvale sürdüğüm her fırçada, makinelerime çaktığım her çivide yüzyıllar sonrasına dahi sızacak. Tuvalin ve metalik yapıtın yüzeyi de bu sır kendinden bir parçayı her ele verişinde sızlayacak. Eğer erdemli ve iyi bir insanla karşılaşırsan, onu kendinden uzaklaştırma. Onu onurlandır, onu öyle onurlandır ki senden kaçmasın ve bir keşiş gibi saklanmak, bir mağaraya ya da senin ihanetinden uzak başka ıssız bir köşeye sığınmak zorunda kalmasın. Adanın dışında kendi kendine konuşan bir deliği andırıyorum. Öyle değil mi Sandro? Ne doğu ne batı ne güney ne de kuzey dinlesin beni. Leonardo olmanın en acı yüzünü takıyorum işte boynuma. Rüzgarın adadaki fısıldamalarına bakılırsa, birileri öğe olmaktan şikayetkar seslerle dolaşıyor olmalı atlarının üzerinde, kendi savaşlarının iç cephelerinde. Bu kıymetli adanın kıymetli topraklarını böyle fısıltılarla kirletiyor seslerimiz. Adanın derinliklerinde büyüyen şeyi hissedebiliyorum. Bir üçüncü kol ya da içini kederli bir hava ile dolduracağım ikinci bir akciğer gibi yanımda taşıdığım mağara. Onu ancak hissettiğinde görünecektir sana elbet. Onu dinlemeyi kendin öğrenmelisin. Onun derinlerindeki yaşamdır ölümün karşısında, mutluluktur acının karşısında, yoksul bir ruhtur zengin ruhun karşısında, Leonardo'dur Sandro'nun karşısında. Ve o güzel, sonsuz danstır biri olmadan başlayamayan, ötekinin dansı, büyük bir doğumu engelleyen ayırma, koparma isteği. İşte sen sadece acıyı tercih ederken mutluluğu, zengini tercih ederken yoksulu, ölümü tercih ederken yaşamı, resmi tercih ederken bilimi görmezden geliyorsun. Ey aşkım, dön bak yüreğine. Nasıl da büyük ve sınırsız. Taşmaktan mı korkuyorsun yatağından bir nehir gibi? O zaman taşsana yatağından. Ölüm uçurumlarından yaşam uçurumlarına taşınsana. Lütfen karabasanlar, ölümler, güzel düşler ve doğumlar, kelebekler ve akrepler, ejderhalar, güzel taylar, dayanılmaz cazibenizle birbirinizden ayrılmadan, içinizden biri bizi terk etmeden dönün omuzlarımızda. Sen bilimin bereketli ve sen sanatın renkli toprakları. Genleştirin, gören kılın kör yürekleri. Unutulmayacaklar listesi. Balık, omuz atkısı için kumaş, deri, vazgeçiş, yansımalar ilgimi çekiyor. Biliyorum ki hiçbir zaman benimle yerleşmeyi düşünmeyeceğin bu ada beni besliyor. Öyle çok şey düşünüyorum ki, çok şey var üzerinde düşünülmesi gereken, çalışılması gereken. Öyle de yapıyorum. Şu boyamam için getirdikleri kalkan üzerine yaptığım çalışmaları hatırlıyorum şimdi. Orada bir canavarı resimledim. Bu fantastik canavarı oluştururken elbette başvurduğum şey rüyalarım olmadı. Böcekleri ve yarasaları kesip parçalayıp birbirine ekleyerek doğanın yapıtlarını birleştirerek yeni bir canlı oluşturmuştum. Amacına uygun mükemmel bir yaratık. Doğadaki uyum Matematiksel oranlar kusursuz. Eğer eserlerde kusursuza ulaşmak amaçsa, bu ancak mükemmel bir gözlem yeteneğiyle olur. Ama biliyorum ki sadece pratikle kazanılmıyor birçok şey. Bilime hakim olmadan pratiğe düşkün olanlar, dümensiz, pusulasız denize açılan ve nereye gittiğini asla kesin olarak bilemeyen denizciye benzerler. İşte bu nedenle bilim sonsuz cazibesiyle beni çağırıyor. Bu çağrının beni sanatsal yaratıcılıktan koparacak bir siren şarkısı olup olmadığını asla bilemeyeceğim. Sandro, sana olan aşkım şehvetin kirliliğinden uzakta bir yerde duruyor. Dün defterime notlar alırken kendim için şunları yazdım. Şehvetten kaçın. Eğer aşkın nesnesi aşağılıksa aşık da alçalır. Oysa sen... Eğer özgürlük senin için önemliyse, yüzümün aşkın hapishanesi olduğunu kimseye söyleme. Biliyorum ve seni anlıyorum. Eğer yalnızsan kendinin her şeyisindir. Şu an çok çaresizim ve çaresiz nasıl resmedilmeli diye düşünüp duruyorum. Çaresize bir bıçak ver ve elleriyle giysilerini parçalasın, bir yandan da ellerinden biriyle yarasını koparsın. Evet. Bu cümleyi de not ediyorum defterime. Karamsar ve umutsuzum. Kabuslarımda yeni başladığım her çalışma, gece karanlıklarının suç ortaklığıyla başlamayı planladığım başka çalışmalarla savaşıyorlar. Bu beni öyle yoruyor ve öyle isteksiz bırakıyor ki. Sanki henüz bitmemiş bu çalışmaları, işledikleri bir suç sebebiyle yarım bırakarak cezalandırıyorum. Tamamlanmadan tarihin iradesine bırakılmış birçok eser. Roma'ya Papa 4. Sixtus'un hizmetine gönderilmeyi umarak dün üstadı reddettim sevgili Sandro. Biliyorsun, üstad Verrocchio'ya büyük atlı heykel Colleone ısmarlandı. Üstadın Venedik'e giderken beni yanında götürmeyi ne kadar çok istediği aşikar. Ama ben biliyorum ki Lorenzo de Medici, yeni yaptırdığı ve kendi adıyla vaftiz edilen Sisine şapelini süsletmek için en iyi ressamları Roma'ya gönderecek. Büyük ihtimalle sen de bu ressamların içinde olacaksın. Bu nedenle Venedik'e gitmiyorum Sandro. Seninle Roma'ya gelmeyi, bedenin ve aklından bize bir lütuf olarak yayılan zarafetin resimlerinde vücut bulmasını görmek, seninle çalışmak, o masumane tebessümünün yansıması olan resimlerimi yaparken yanında olmak istiyorum. Belki bu çalışmalar süresince seninle Dante, mitoloji, antikite, ilham ve bilim hakkındaki sohbetlerimizi genişletebiliriz. Çünkü aklımın aklına olan aşkı bu projeye katılmam için beni tahrik ediyor. Dahası bir akıl ancak bir akla ya da onun yokluğunda bir akla vekalet eden hiçliğe aşık olabilir diye düşünüyorum. Lorenzo de Medici'nin seçtiği ressamlar arasında ismim yok Sandro. Seninle bu çalışmaya katılamayacağım. Beklenmedik sonuca neyin sebep olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Şaşkınlık içerisindeyim. Bensiz Roma'ya doğru yola çıkmanızın damarlarımdaki temiz, coşkun, yüce kanı pıhtılaştırdığını kiminle paylaşabilirim ki? Sahip olduğum yeteneğin küstahça ve aşağılık bir cüretle Lorenzo de Medici'nin iç hesaplaşmalarına, harcama çabalarına şahit olan ben, atlarımın yeleleri kadar özgür, terleri kadar sıcak ve bacakları kadar hızlı bir kurtuluşu sadece yatak çarşaflarına gizlenmiş bir sessizlik içinde diliyorum şimdilik. Ama içten içe de şunu seziyorum. Burnumun ucunu dahi görmemi engelleyen bu sis fırsat yaratıyor kötü kalplere. Yollarımız artık ayrılıyor Sandro. Her geçen gün yüzün içime daha büyük bir acıyla yıkılıyor. Sanki seni kaplayan umutsuzluk tabutunu hazırlıyor ruhumun. Ayaklarımın altındaki sandalyeye ha vurdun ha vuracak gibisin. Susup çaresizlikle bu anı bekliyorum. İçimde büyüyen bu büyük acıya daha da katılmak isteyen acıların üzerimdeki inşa becerileri beni dehşete düşürürken, elimi kolumu bağlayanın ne olduğu ya da ne olmadığı hakkında sorular sormamalı mıyım? İktidarım, hakikatim, tedirginliğim. Hepsi senin için mi acaba geçmiş günlerin olağanüstü anılarını unutan sevgili? Güzel gözlerini avuçlarıma düşüren hüzün uzak durmayacak mı benden? Yüzündeki ılıklığı yıkayan sabah olmak isterken batıya yürüyen gün müyüm ben? Bak, öyle kayıyorum senden, işte tam öyle. Uzağa kayıyorum senden. Çocuğum, babam, aşkım, Sandro. Peki ya sen? Konuşarak ya da yazarak bilgisine eriştiremeyeceğim insanlara derinlerdeki sen, korkunç tehlike, aşk, eskil bir yumuşaklıkla üzerime serilen sen, beni çıkardığın gibi mi baştan çıkardın Lorenzo'yu da? Ama ne mutlu uyandım sersemleştirdiğin yerin hemen ardından. Leonardo, Leonardo'm benim, bu sıkıntı ne diye? Ah Leonardo, boş bir aşk uğruna böyle içini karartmak neden? Beni küçümseme, zavallı değilim. Büyük arzuları olandır zavallı. Nereye konacağım ben? Yakında anlarsın. Kendiyle ilgili söylentilerden filiz veren birisin. Ben Leonardo. Kuşkusuz Sandro'yla bile karşılıklı yerleştirilmiş aynalar kadar sevemeyeceksiniz birbirinizi. Tarih asla izin vermeyecek buna. Biliyorum ki okumuş bir adam olmadığım için bazı kendini beğenmişler, okumamış bir adam olmama dayanarak beni eleştirmeye hakları olduğunu düşüneceklerdir. Aptal hayvanlar! Benim onlara Marius'un Romalı patricilere verdiği cevabı vereceğimi düşünmezler. Bir başkasının çalışmalarıyla övünenler benim çalışmalarımı yadsınmış olurlar. Edebiyat konusundaki deneyimsizliğimin beni işlediğim konularda kendimi gerektiği gibi ifade etmekten alıkoyacağını savunurlar. Bunun için bir başkasının sözlerinden çok iyi bir yazarın asıl efendisi olan deneyimin gerekli olduğunu bilmezler. Ben kendime efendi olarak deneyimi seçtim ve hiçbir zamanda onun kılavuzluğundan ayrılmayacağım. Bir tartışmada yazarlardan alıntı yapan kişi aklını değil, belleğini kullanıyor demektir. Sağlıklı olmak istiyorsan şu rejimi uygula. İştahsız yemek yeme ve hafif ye. İyi çiğne, yediğin her şey iyi pişmiş ve çok sade olsun. Sofradan kalkarken dik dur ve öğle yemeğinden sonra uykuya yenilme. Şarapta aşırıya kaçma. Sık ama az iç ve asla yemeklerin dışında ve aç karnına içme. Tuvalete gitmeyi asla erteleme. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu Sandro'yla. Bu zamanı deli gibi çalışarak doldurdum. İlgimi öyle çok şey çekiyor ki. Özellikle bu aralar yaşlı ya da deli insan yüzleri, çeşitli hayvanlar, kayalıklar, atlar çizmek istiyorum. Beni özellikle çirkin yüzler çekiyor. Aralıksız çiziyorum ve aralıksız yeni deneyler yapıyorum. Makineler tasarlıyorum. Biri bitmeden diğerinin ışıltısına koşuyorum ateşe dönen pervaneler gibi. Onu unutmak. Tüm derdim bu. Onu unutmak. İri elleri olan bir ressam eserlerinde de böyle eller çizer. Eğer kabaysan çizdiklerin de kaba, incelikten yoksun olacaktır. Benzer biçimde iyi ya da kötü sahip olduğun her özellik çizdiğin kişilerde de kısmen görülecektir. Sandro. Tıpkı denizin sonsuz kabuğundan çıkan İnanılmaz güzellikteki kadının zarafetini senden alması gibi. Benim de bir bakıma Venüs olan şeye ulaşmaya çalıştığımı ama bu çizgiyi senin gibi gökten yere doğru değil, yerden göğe doğru başlatmak istediğimi sana anlatmanın bir yolu var mı? Zaman geçtikçe ona yazdıklarım eskiyor. Yazdıklarımı öylece koyuyorum notlarımın arasına. Onunla ne zaman görüşebileceğimizi bilemiyorum. Bunu hızlandırmıyorum ya da hız kazansın istemiyorum. Oldukça bir yavaş geçiş olsun istiyorum iki zaman aralığında. Onu çok özlüyorum. Normal bir insan gibi durduğumda insanların mutlu olmasına yetecek kadar çok şeyim olduğunu görüyorum ama fazlaca durup ilgilenmediğim, durup dinlemediğim ben bir şekilde sızarak içime yeniden beni sıkıştırıyor. boşalıp arınamamış bir organ sancısıyla kıvranmayı anıştıran sıkıntı. Keşke iki kişi bulsam, bir kurgu oluştursam, yazsam yazarı olmayan yazıyı. Sorumluluktan ve güneşli yakıcılıktan uzak, gölgede, güvenli. Belki onun gibi sakin olabilmek gerekli. Coşku biraz tehlikeli. Sakin olmak, olamamak. İki korkutucu ucu yaşıyoruz aslında. O bir tarafında, ben bir tarafında terazinin. Alınganlık göstermeyi başarabilseydim, alınacak çok şey bulabilirdim. Ama alınmadım. O da yağ ve boya kokuyor, biraz da şarap. Aşk var mı Tanrım? Varsa o şunun gibi mi? Mesela benim senin yarattığın her şeyin karşısında aptal olmam gibi. Aşk, senin yaratma tutkun kadar sağlam bir tutkuya sahip olmak mı? Ya da aşk, seninki kadar cesur olmak mı? Bütün eksileri ve artıları yan yana koyacak kadar. Birleşmeyi çekince ve küçümsemeyle yapan erkeğin çocukları azgın ve güvenilmez olur. Oysa birleşme, büyük bir aşkla ve karşılıklı büyük arzularla gerçekleşmişse, doğacak çocuk hem çok zeki, hem de hayat dolu, canlı ve zarif olacaktır. Evren, büyük bir aşk ve arzuyla doğurulmuş evren. Ekmek, astar, akşamki toplantı için şarap. Son serzeniş. Ey mağrur sevgili! Sizin hayat karşısında duruşunuz çok seviyeli ve soğuk görünüyor. Oysa şunu da içten içe biliyorum ki, bu aslında bana karşı duruşunuz. Ama bu davranışınızı üzerime alacak cesareti bulamadığımdan mıdır, nedir? Hayata karşı tavrınıza yakıştırıyorum bunu. Oysa biliyorum ki deliliğin sınırlarına varan zarafet kaygınız, eserlerinize hiç de soğuk olmayan, kendine özgü, şiirimsi bir hava veriyor ve işte ben de tam bu noktada gittikçe bağlanıyorum dar ağacınıza. Size olan tutkum ufacık kılıyor beni. Bu tutkuyla kılıcı avucumdaki yüreğe biliyorum. Çok kan döküyorum kendime. Akan kan içimin topraklarına dökülüp kuruyor, kurudukça koyu bir leke oluyor buralarda hiç çıkmayan. Yakarışlarım geceye boynu vurulmuş bir aşık gibi düşüyor. Duymuyorsunuz beni. Duyup anlamıyor ya da anlayıp anlamazlıktan geliyorsunuz. İçimde değerli ne varsa, belki bir incir çekirdeği, size sunmak oluyor bütün erdemim. Oysa siz bu erdemi horlayan bir bakışla cümleler sıralayıveriyorsunuz bana. Bu olanlar belki kendimi fedakar ve mağrur hissettirir bana. Ama hepsi bu. Gerisi yok. Gerisi dört katlı büyük bir harabe koca şehrin ortasında. Ben böyle yaşamaya çalışırken siz her şeyi öyle bir açık ettiniz ki hayatı yaşayamadım yeniden. Sadece okumaya başladım. Büyük değişim buradan gelmeyecekti. Biliyordum. Uyardım sizi. Ama hızlı ve kendini kaptırmış beyniniz kulaklarınızı bana sağır etti. Sanırım benim sırrım tam da bu noktada sizden daha akıllı olmak. Ama bu aklı beğenmemekte yatıyordu. Aklımı bir karınca gibi ezecek kadar akıllı olmak. Aşkımı suyun içindeki kum gibi çökertecek kadar yaşamı sevmek. Sizde bir aşk doğabilmesi için çok sevdiğim sizi içimde öldürmek. Sırrım bu olmalı diyorum. Ama siz öyle güzel, öyle büyüleyicisiniz ki. Bendeki kollar kanatlar kırılıyor, boyunlar bükülüyor, bacaklar tutmuyor sizi düşününce. Küçücük bir çocuk gibi gölgenizin kokusuna kıvrılıyorum işte. O kadar size muhtaç. Bütün bu yaşadıklarıma rağmen içimdeki acıyı zehirli bir reçine gibi ayaklarınızın altına ve bileklerinize ve omuzlarınıza ve güzel dudaklarınıza sürmek istemem. Öte yandan size konuşarak bir anlamda da bunu yaptığımın farkındayım. Ama başka bir biçim bilmiyorum ki siz söz konusu olunca. Attığım her adım, aldığım her nefes, açtığım her ağız, kabarttığım her kulak size uzanırken tam aksi nasıl davranabilirim? Bunu açık yüreklilikle soruyorum. Geçmişle ilgili yalan söylememeli. Bunu yapmayacağım ama duyular toprağa aittir. akılsa kendi içine kapalı. İşte bu nedenle toprağa gömeceğim ikimize ait ne varsa ya da ne yoksa. Eğer erdemli ve iyi bir insanla karşılaşırsan, onu kendinden uzaklaştırma. Onu onurlandır. Onu öyle onurlandır ki senden kaçmasın ve bir keşiş gibi saklanmak, bir mağaraya ya da senin ihanetinden uzak başka ıssız bir köşeye sığınmak zorunda kalmasın. Elveda Sandro Botticelli. Milano'ya kaçıyorum. Çalışmak istediğim atölyeyi hayal ediyorum. Hatta çizimlerini de çok kısa sürede gerçekleştirmek istiyorum. Büyük mekanlar zihni şaşırtıyor. Bense zihni uyandıran küçük odalar düşünüyorum. Elbette pencereleri büyük olan küçük odalar. Çünkü küçük pencerelerle çok büyük ışık ve gölge kontrastları oluşmakta ve bu da çalışma için uygun bir ortam oluşmasını engellemekte. Biraz önce seslendirilenler, Leonardo da Vinci'nin çalışmasında kullandığı notlarından birebir alıntılarda desteklenerek oluşturulmuştur. Leonardo da Vinci, Serge Bramley, Agora Kitaplığı 2005. Bazı kısımları Leonardo da Vinci'den yapılan alıntılardır. Bu durum, seslendirilenlerin bütününün da Vinci ile ilgisiz olduğu anlamına değil, tam tersine tarihin en büyük dehalarından birinin olası gönül kırıklığının edebi hakikatle yeniden oluşturulması anlamına gelmektedir. Çünkü parçaları zorunlu olarak yazarın niyetiyle birleştirilen aşk öyküsü de bütün aşk öyküleri gibi özünde bir otobiyografidir. Leonardo'nun da kendi yüzyılında çok iyi bildiği gibi birini anlamak için tutkusunun derinliğine bakmak gerekmektedir bu yüzyılda da. Küçük odaların büyük pencereleri böyle bir bakışı amaçlayan bir deneme olarak kabul görmeyi dilemekte ve gözlerini Da Vinci'nin Botticelli'ye duyduğu ya da duymuş olabileceği iddia edilen sevgiye çevirmekte. Bunun yanı sıra yine daha önce adı geçen kitaba dayanarak Leonardo hakkında özellikle özel yaşamı hakkında şunları belirtmek yerinde ve dinleyici için faydalı olacaktır. Leonardo işlerini çoğunlukla bitirememiş, birçok projesini hayata geçirememiştir. Bilim ve sanatla uğraşmış, zaman zaman bilim tutkusu sanatının önüne geçmiştir. Gerek özel yaşamını, gerekse çalışmalarını etkileyen iki düşüncenin onda ağır bastığı söylenmektedir. Bunlardan biri mağara, diğeri Akbaba üstüne belirttikleridir. Oldukça bakımlı, yakışıklı, kibar, bilgili, atlara, kıymetli nesnelere ve müziğe düşkün, çevresindekileri kendine hayran bırakan bir birikime ve çekiciliğe sahip olan Leonardo, özel yaşantısını gizli tutmuştur. Freud'a göre Leonardo, fiziksel temastan hoşlanmamaktadır ve frijittir. Bu sonuca gitme nedenlerinden biri, Leonardo'nun üreme faaliyeti ve bununla bağlantılı olan her şey o kadar iğrençtir ki, insanlar hoş yüzler ve duygusal eğilimler de olmasa kısa sürede yok olacaktır, sözüdür. Leonardo, 1476 yılında ustası Verrocchio ile birlikte yaşarken, 17 yaşındaki model Jacopo Saltarelli ile sodomist ilişki kurduğu gerekçesiyle adı bilinmeyen bir kişi tarafından suçlanmıştır. Yakılarak idam istemiyle dava edilmiş, 2 ay süren bir soruşturmaya maruz kalmıştır. Büyük ihtimalle Leonardo'nun babasının saygın konumu nedeniyle hiç şahit bulunamamış ve bu dava düşmüştür. Daha sonra Leonardo ve arkadaşları Floransa'daki Gecenin Bekçileri isimli örgüt tarafından bir süre takip edilmiştir. Büyük dehanın yaşamının ileriki dönemlerinde Salai veya Il Salaino takma adlarıyla da bilinen Gian Giacomo Caprotti da Oreno Giorgio, Vasari tarafından Leonardo'nun büyük keyif aldığı harika kıvırcık saçları olan ışıltılı ve güzel genç olarak tanımlanmıştır. Il Salaino, 1490 yılında henüz 10 yaşındayken Leonardo'nun evine hizmetçi olarak alınmıştır. Leonardo ve Il Salaino arasındaki ilişki çok karışıktır. 1491 yılında Leonardo Il Salaino'yu hırsız, yalancı, inatçı ve pisboğaz olarak nitelendirmiş ve onun için küçük şeytan benzetmesini yapmıştır. Yine de Il Salaino uzun yıllar Leonardo'nun dostu, hizmetçisi ve asistanı olarak onunla yaşamıştır. 1506 yılında Leonardo 15 yaşındaki Kont Francesco Melzi ile tanışır. Melzi, Leonardo'nun kendisine karşı hislerini bir mektubunda çok ihtiraslı ve fazlasıyla yakıcı aşk olarak açıklanmıştır. Il Salaino bu yıllarda Meltzi'nin sürekli olarak Leonardo'nun yanında olmasını kabullenmek zorunda kalmıştır. Meltzi, Leonardo'nun önce öğrencisi, sonra da çok yakın bir dostu olmuştur. Her iki ilişki, Leonardo'nun zamanında Floransa'da yaygın olan erotik usta-çırak ilişkisine örnek olabilecek niteliktedir. Ancak şunu da özellikle belirtmek gerekir ki, daha önce de değinildiği gibi, Leonardo özel hayatıyla ilgili konularda oldukça ketum davranmıştır. Günümüze kendi el yazısıyla tuttuğu çok sayıda defteri kalmış ama bu defterlerde özel yaşamına dair çok az ve kesinlik arz etmeyen, yoruma açık notlar görülmüştür. Çalışma planları, eskizler, yorumlar, gözlemler, öylesine yazılmış gibi dağınık duran kelimeler ve alışveriş listeleri defterlerin içeriklerini oluşturur. Tüm bu bilgilere dayanarak yazarın Leonardo'nun gençlik yıllarında bir süre aynı atölyeyi ve çevreyi paylaştığı ve yakın arkadaş olduğu bilinen büyük ressam Sandro Botticelli ile olası bir aşk arzusuna dayanmaktadır.